Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın. Gordon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da buluştuk yine. Macera dolu bir perşembe sabahı. Oktay Demirci beklenmedik bir anda stüdyoda yerini aldı. Sevgili dinleyiciler, işler hiç ummadığımız anda bambaşka bir seyir aldı. Olayları, bu gerilimi yönetebilecek miyiz yoksa yönetilemeyen bir gerilim mi olacak? Oktay, ne diyorsun? Yönetilebilen bir gerilim mi, yönetilemeyen bir gerilim mi? Yönetilen bir gerilim mi? Ne yapacağız? Yönetilen bir gerilim olacak diyorlar sevgili dinleyiciler. Yönetilemeyen bir... Yönetelim gitsin diyorum ben. Yönetelim gitsin dedi sevgili dinleyiciler. Herhalde şu içinden geçtiğimiz dönemde duymamız gereken cümle buydu. Yönetelim gitsin diyorum ben İsmini bir yere yazacak olsan nasıl yazarsın diye günün ilk sorusunu, belki de günün ilk sorusunu bugüne kadar, daha doğrusu bu ana kadar sana bir soru soruldu mu? Bugün mü? 21 Temmuz Perşembe sabahında soru soruldu mu? Hı hı. Alin sormuş olabilir, Bürge sormuş olabilir. Mesela Bürge sormuş. Ne yapıyorsun sen sabahın bu saatinde diye. Mesela bu da dahil olmak üzere veya Ali'nin sorduğu herhangi bir soru soruldu mu? Soruldu. Bugün bana sorulan ikinci soru bu. Hadi ya. Baba sen bugün radyoya gitmiyor musun diye bir soru sordu Bürge. He. Ay Bürge diyorum. Bürge bana baba de. Ali sordu, ben de gidiyorum ya kızım diye. Ondan sonra diyeyim. Yani programa geç kalmanın sıkıntısını daha evin içinden bak yaşıyorum. O zaman bütün şey gitti ya. Ama bana günün ilk sert sorusu olabilir. Çok özür dilerim ama programa geç kalmandan şu anda ben sorulmadı, yani daha sorulmadı. Büyük dert. Bana bugün sorulmadı. Sorulmadı mı? Sorulmadı. Bak bir daha soruyorum. Çünkü sevgili dinleyiciler, soruldu desem yönetilemeyecek bir kriz haline getireceğim. Bu soru da dahil olmak üzere. Ha, bu soru sorulmuş oldu ama. Hayda, durup dururken kendi bacağımı kurşunlamış oldum. Neydi ya, kendi bacağını kesmiş miydin? Kendi bacağını. Kendi bacağını kesme. Kendi bacağını kesme miydi, kendi bacağını kurşunlama mıydı? Kendi bacağına ürkme. Kendi bacağını sıkma. Sıkma değil mi? Hı hı. Sıkma dedi, orada kurşunlama anlamında. Teşekkürler. Ve burma vardır. Ne vardır? Burma. Burma. Radyoda kim var? Kimse yok. Tak tak eden kim? Tak tak. Bilmiyorum, sesler mi geliyor? Geliyor vallahi. Ya çok garip rüyalar gördüm ben Ege. Sabah sabah rüyalarla canını sıkmak istemiyorum. Var mı birileri? Vallahi birileri var. Hadi ya. Kadriye'nin ruhu geldi. Bu sabah akça pakça. Senin arabanı kaçırıyorlardı. Hadi canım. Vallahi çalıyorlardı, daha doğrusu. Kaçırıyorlar dedim. Allah sanki Allah. Alin kaçırıyormuş gibi anlattım ama. Çalıyorlardı resmen ya. Sen kontağı üzerinde bırakmışsın. He. Nasıl ağzım dolu, nasıl bir gerizekalı diyorum sana rüyamda. Sinirlendiğimden. Sonra bütün gün arabanın peşinde dolanıyoruz. Nasıl dolanılır ki kayıp arabanın peşinde? Nereye gidersin yani? Park yerlerini çok severdir. Ya biz böyle fareyle yürüyoruz, tamam mı? Evet. Sen de böyle uzakta bir yerdesin. Sizin arabalarınızda ikinizin arabasına bir şey olmuyor galiba, değil mi? Hayır, sen işte arabayla geliyorsun, yanaşıyorsun. Hı hı. Sonra bizim yanımıza gelirken, ondan sonra birden senin arabanın hareket ettiğini görüyorum ben. Sonra sen de bize böyle esprilerle, şakalarla yanımıza geliyorsun. Ben falan. Sizin yanınıza yetişeceğim diye, sizin iyi arkadaşınız olacağım diye. Biz orada oturuyoruz, biz çay içiyoruz o bıyıklı adamlarla. Kim olduğunu bilmediğim bıyıklı adamlarla. Biz çok güzel ortamda çay içiyoruz ya. Çay içiyoruz. Hatta şeker de atıyoruz. Beni dışladığınız için arabam da çalındı ya. Bunu vallahi geç kalıyorsun. Bilmiyorum. Geç kalıyorsun abicim sen. Geç kalıyorsun. Ondan sonra bütün gün ara dur. 155'i arıyoruz. Dün bak o timsah gördüğümüz zaman neresi aranır diye sorduk. Araba çalınırken görsen nereye ararsın? Cevabı yok demek ki benim kafamda. Doğru valla. Hakikaten oturmamış. Neyse, onu uzun uzun anlatacağım sana. Ama önce şunu soracağım. Bir ismini yazacak olsan. Adını kalbime yaz diyorum Oktay. Bana mı diyorsun? Adımı kalbine yaz diyorum. Bülge'ye de istersen. Ya sen de yaz. Ne olacak? Fahir'in adını yazarsın ama, değil mi? Durmaz saniyesinde. Senin kalbine mi? Ha. Genel bir yere yaz işte. Fahir'in adını senin kalbine niye yazayım ya? Adımı nereye yazar? Nasıl, pirinç levhalarla mı? Hayır. Yoksa... Şey olmayacak. Bozulmayacak şekilde bir yere yazıyorsun, bir yeriye. Yani hı-hı, büyüklüğüne falan da sen karar ver. Nereye yazarsın? Ama bir hakkın var. Her yere yazabiliyor muyum? Kaybolmasın diye bir eşyanın üstüne falan gibi, bir mesela buradan İzmir'e kutu gönderiyorsun. Aha. Mesela o kutunun üstüne yazdığın isim falan, onlar sayılmaz. Ha. Gerçi kutu gönderirken kendi ismini yazmazsın ama mesela hastan gönderici adı yazılır. Rahatsızmışsın, kendi ismini yazıyorsun ve Türkiye'nin bütün illerine kutular gönderiyorsun. Gönderici ismi yazılır. Ha. O zaman ben herhalde dünya üstünde çok sevdiğim, gönülden bağlı olduğum yerler var ama gerçekten dünyayı iz bırakacak bir şeyse Esat Dört Yola tabii ki. Esat'a mı yazdırırsın? Esat 4 yola. Nereye, nereye yazarsın? Esat 4 yola diyorum işte, tam o şeye. Granit bir şey. Ama orası yarın bir gün değişebilir oradaki trafik. Ukome'nin kararı, çünkü biliyorsun an be an değişen kararları var Ukome'nin. Yani o yüzden orası kapanır mesela, hafazan Allah, bir alt üstlü bir geçit olur. Space Odyssey'de. Evet. Bir tane maymunlara işte bana iniyor ya. Evet, tamam, öyle şeyler söylüyor. Onun bana gökten indirilecek. Drang diye üstünde Ege yazacak. Nasıl, yanlamasına mı Ege yazacak? Yoksa tam tepesinde mi? Yazdırsa her tarafına yazdırayım ben onu ya. Yani tam tepesine yazdırıyorum. Çünkü büyükçe bir şey olacak. Yanından geçen görmez. İşte tam boy hizasında bir şey. Boy hizasında. Aha. Yürüyen adama yönelik. Veya ışıklı olabilir. Ben oraya reklam da alırım. Işıklı olabilir diyorsun. Işık demek kalite demek. Mesela Cengiz Optik falan filan. Telefon numarası geçer. Ha. 26 derece sıcaklık. Hem bir hayrat olur. Modern bir hayrat. Onu oradan da kimse kaldırmak istemez. Gece mesela böyle yanıp yanıp sönerek mi Ege yazacak? Yoksa böyle bir kere yanacak Ege sönecek. Ege yanacak sönecek. Ege, yoksa mesela önce bir tane E harfi dönecek, tamam mı? Tamam. Tık diye duracak. G harfi, E harfi daha. Ege, tamam. Ege dönecek. Elektrikçilerin vitrinlerindeki gibi. 18 derece. Süper gece olduğundan. Süper sıcak. Tamam, işte bana böyle cevaplar ver ya. Bu bana böyle boş boş cevap veriyorsun bana. Bunu dünya dışı varlıklar buraya getirdi. Ege kimdir bilmiyoruz diyecekler. Bilmiyoruz, deneyecek. Çok güzel bir seçim ama Abu Dhabi Emirlik ailesinden... Büyük seçim gibi bir şey mi oldu? Büyük seçim mi? Teşekkürler, güzel, lütfen. Güzel seçim. Abu Dhabi Emirlik ailesinden Şeyh Hamad'ı biliyorsun. Bilmez miyim? Şeyh Hamad da uzaydan görülebilecek şekilde adını kumlara yazdırmış. Adını kumlara yazdırmış. Yaklaşmışsın aslında, bak şimdi düşünüyorum da. Uzaydan adını... göstermeye ne gerek var? O kadar para varsa. Yani Abu Dhabi şeyhinin vardır biraz parası. Var canım. Sen git ilk önce uzaya yaz adını. 200 otomobili var kendisinin. Otomobil dediğim de öyle senin benim rüyamda kaçırdığın zaman paniklediğimiz otomobil gibi. Otomobillerinle yazsın ismi. İsim. Neye otomobilleriyle yazsın canım? Allah Allah. İsim uzun muydu? Hamad, Hamad işte. Hamad. Hı hı. E tabii ama şimdi biraz daha Arapça yazıldığını düşünüyorum. Yok, Arapça değil ya. Otomobillerle öyle dijital koyamazsın. Bildiğin şey işte Latin harfleriyle yazılıyor. Öyle mi? A, M, E, A, D, evet. Şeyhin 200 otomobili var. 22,5 milyar dolar da serveti var. İyi, ne güzel. Hamad diye yazdırmış. Her bir harfin büyüklüğü 1 kilometre. Çöle mi yazdırıyor? Nereye? Çöle yazdırmış. El Futaysa adasındaki çöle uzanmış. İlk iki harfi... Adaya bak. Küçücük adaya gidiyorsun. Adada çöl var. Bu kadar saçma bir şey. 1 kilometre. 3,2 kilometrede uzunluğu. Görünmez. Görünüyor ya. Buradan fotoğrafını da çektirmiş şey. Gerekirse demiş, fotoğrafını da çekin demiş. Uzaydan helikopterden çekilmiştir o. Valla o da olabilir. İlk iki harfini de H'yi ve A'yı su şeyi şeklinde yaptırmış. Su yolu şeklinde yaptırmış. He, hayrata da dönsün de çok arkandan laf etmesinler diye. Ne olacak denizden gelen, ne hayrat olacak denizden? Vallahi bir de yani tuzlusu. Su yolu dediği çöl zaten ya. İşte bir şey olsun geçelim. Diye. Bir çılgın proje olsun demiş. Bolt olsun, Bolt. H ve A Bolt görünsün diye. İşe de yaramış. Onlar biraz daha böyle şey görünüyor. Çöle yazdıran Arap şeyhinin hikayesini macerası anlatmak istedim sana rüyamdan sonra. Bak ben şimdi uzaydan görünecek şekilde paraya isim yazdıracak kadar param olsa esas kontrol etmem gereken uzaya gidip bakacak kadar param var mı? Var canım. Adam yazdırdı. Vardır. Evet. Yazdık efendim, uzaydan görünüyor. Bir saniye. Ben mi gideyim uzaya bir bakayım görünüyor mu diye, onu kontrol edebilecek durumun varsa işte o zaman yazdırırsın. Yoksa ha derler sana, tamam yazdık efendim, çok güzel, orada su yolları geçti, uzaylılar el salladı falan durumu olur. Kazıklanmış olursun. Daha doğrusu kazıklandın mı diye huzursuzluktan uyuyamazsın. Benim yeteri kadar param olsa bir liste çıkarttırırım. Uzay da güzel. Liste de güzel fikir. Liste de iyi. Derim ki liste çıkarın. Ne listesi paşam falan derler. Genel listeleri çıkarın. Genel diyeceğim. Uzayda gezerken hangi isimleri görebiliyoruz? Onun bir listesini çıkarın. Çok onun güzel. Turunu yapacağım. Uzay turunu yapacağım diyeceğim. Ve böylece mesela en başta Hamad'ın yakınları benim müşterim olacak. Anlatabildim mi? Yani o parayı çağıracak, parayı doğuracak. İlla ismini yazdırmana gerek yok. Sevgilinin ismini yazdırırsın, takımını yazdırırsın. Yazdır takımını, bir yazdır. Bir not yazdırırsın. Not mu? Aha, yumurta mesela, alınacak gittim, gibi. Mesela gittim geleceğim. Ha, mesela onun gibi bir şey. Yumurta sevgiline bir jest olabilir. Bu tip şeyler var. Yani sonuçta insan oldu yazıyı. Bu tip hareketler için bulmadım. Bulmadım. Sonuçta. Evet, bunun için bulmadım. Tabii canım. Bir şey yani. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Radyo Tümörüsü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Yeni uyananlar varsa biraz sıcak bir Ankara gününe uyandıklarını müjdeleyelim onlara ve maceralara terleyerek atılacaklarını da hatırlatalım. Ondan sonra da devam edelim. Biraz sıcak değil, baya baya sıcak olacakmış abi bugün. Baya baya sıcak olacakmış. Bilmiyorum, düzeltmek istedim. Dinleyicilerimiz kendilerini her türlü sıcağa adapte edebilme yeteneğiyle donanmışlardır. En eski dershaneci mi öğrenmek istersin yoksa boyunun ölçüsünü alacak bir yeryüzü şeklini mi? Nedir ya en eski dershanecilik? Arena. Bakıyorum. Arenaya mı sokuyor? İlk söylediğim konu dikkatini çekti. Dikkatimi çekti. Milli Eğitim İç Denetim Birimi Başkanı Şener Gönül Açar'ı biliyorsun. Şener Gönül Açar. Gazetelerden takip ediyoruz. Tabii biz de öyle, hepimiz öyle. Bir rapor yayınladı. Bu hani şimdi dershaneler kapatılsın, dershane olmasın, işte okulda verilsin eğitim, evet, tartışmaları doğru. Var ya. Şener Gönül Açar'ın raporuna göre, Milli Eğitim İç Denetim Birimi Başkanı'nın raporuna göre, milattan önce 5. asırda Yunanistan'da düşünürler gezerek parayla ders verirdi. O yüzden en eski dershaneci Aristo'ydu. Dershaneleri kapatmamıza imkan yok demiş. Ya insanların birbirine ders vermesi tabii ki her zaman olacaktır da dershanecilik Aristo'ya mı ayıpmış? Aristo, evet. Aristo yani. Aristo'ya ayıp bütün olur. Bütün suçlu yani. Aristo. Hayır canım, Aristo'ya ayıp olur değil. O başlattı. O başlattığı için de herhalde kaldıracak halimiz yok. Yine kendisi kaldıracak. Sofist çözüm dershaneleri. O başlatmış olsa bile gelip kendisinin kaldırmasını ve bu sistemi çözmesini bekliyoruz. Aristo'ya da buradan duyuruyorum. Çok güzel ya, sofist çözüm dershanesi. Antik Yunan deyince sizin isminiz de anılsın istemez misiniz 2000 yıl sonra? Sloganın belli. Sofist dershanesi mi? Ha. Sofistler. Zaten o, benim hatırladığım kadarıyla bu sofistlere en çok zamanında biraz böyle Yunan, antik Yunan'da sofistlere parayla ders veriyorlar diye kızıyorlar. Hayır, sofistler bir benim bildiğim şey, parayla ders veriyorlar diye değil ya. Öyleydi ya, onu felsefeciler daha iyi biliyorlardır da sofistlere de bu antik Yunan'da en gıcık olunması şeyden, parayla ders veriyorlar bunları. Milattan önce 500'lerde mi başlamış, evet, şey? Evet, öyle bir şey işte. Paralı dershane mevzusu. Evet evet, parayla ders verme şeyi o zaman başlamışlar. Bunun yerine şey deseler ya, yani bu milattan önce başlamış sıkıntıyı biz kapatacağız inşallah falan deseler. O zaman hedef gösterilmiş olur Aristo. Yani bir sıkıntı olduğunu söylerse. O da hoş olmaz. Yemin etmeyecek. Yok yok, edeceğim demiş sonra. Büyük İskender'e ders veren Aristo ilk dershane öğretmeniydi. Dershaneleri kapatırsak yer altına inerler, olmaz demiş. Hazırlanan yer altı dershaneciliği. Yer altında da güzel serin olur. Benim ilk aklıma gelen o oldu yani. Underground hedef dershanesi. Kapatırsak yer altı. O yüzden bir yıl uğraşılan ve ortaya çıkan Voldemort rapor bu. Dershanedir. Öz Voldemort dershanesiyle zaten sofistler en büyük iki rakipmiş. En büyük iki rakip. Birisi sosyalde iyi, öbürü şeyde. Türkçe matematik. Türkçe matematik. Birinde 10 kişilik öğrenciler. Yani sınıflar var daha doğrusu. Birinde 12 kişilik. 12 kişilik ama U sistemi varmış. Zaten ilk girenler onu soruyormuş. U sistemi var mı? Hayır, o bizde yok. Hemen öteki tarafa gidiyorlar. Ve de sofistlerin ayrıca bir birliği var. Sofistler 1. Sınavlardan önce aynı merkezi sistem gibi sınav yapıyor. Tabii doğru. Bildiğim kadarıyla. Tak tak tak tak tak, bütün çocuklar. 3 tane ders vardı zaten sofistler 1'de. Ne vardır? Felsefe. Evet. Güleş. Bir de ne vardı? Zeytinyağı. Zeytinyağı. Bu felsefe grubu diye geçer zaten. Bu 3 dersiz. O dönemin tabii ki felsefe. Tabii ki. Evet, dershaneciliğe ayırdığımız köşe burada sona erdi. Ya sen en son Kızılay'a ne zaman gittin? Kızılay'a en son acı bir günde gittim. Kızılay gerçekten bir dershane cenneti. Ama cenneti olmuş. Yani ben böyle bir şehircilikle ilgili bir toplantıda ben moderatörlük yapıyordum. Evet. Orada şöyle bir saptama vardı. Yani bu kadar alışveriş merkezinin açıldığı bir zamanda dershaneler olmasa Kızılay ölürdü diye. Yani Kızılay'ı ayakta tutan şey dershaneler diyorlar şu aralar. İşte o dershane popülasyonunun kafelere gitmesi, şeye gitmesi, sağa sola dükkanlara gidip ufak tefek alışveriş yapması Kızılay'ı yaşatan şey. Yoksa evet, ölecek orası Kızılay. Da var canım. Orası da var. O zaman bu raporun eksiği alışveriş merkezlerini göz ardı etmesi mi? Yani zincirin bir önceki halkasını önemsememesinden dolayı dershaneler sanki şey gibi mi yorumlanıyor? Yani oradan başlaması lazım. Alışveriş merkezi. Valla yani Kızılay'da şöyle bir kafanı kaldırdığın zaman benim gördüğüm iki şey var. Bir tanesi dershane. Evet. Gerçekten herkesin dikkatini çekiyordur zaten bu. Bir de erotik mağazalar. O kadar çok erotik mağaza var mı? Hiç girmedim ben bu erotik mağazalara ya. Yani ben de girmedim hiç de. Hiç girmedin mi gerçekten? Ağacım zaten 8. katta nasıl çıkacaksın evet, oraya doğru ya? Ya. Yani şey, üşenirsin oraya şey diyemezsin. Aa yanlış girmişsin diyebileceğim bir şey değil. Yapsınlar, 8 kat çıkmışsın. Yani düz şeyde yapsınlar hemen giriş katında. Bakalım bir girelim vitrin bakalım. Vitrin yapma. Ha, yapma sen gene giriş katına ya. Ya da kapat orayı. Ama işte yani hep yukarıya koyuyorlar. Dershane, dershaneye çıkan adam üşeniyor zaten. Evet, oradan düşünsen. Neyse dershanecilik konusuna ayrılıyoruz. Erotik şapçılık. Erotik şapçılık konusuna geçiş yaptık. Ona da biraz bahsettik ve boyunun ölçüsü alınacak. Oktay sen dershaneye gitmeden şeye girmiştin ya bundan 2 sene önce sınava. Evet. Zor mu olmuştu senin için? Tabii zor olmuştu ya. Zor çünkü oldu değil mi? Bir yandan okul, bir yandan şey yok canım okul yoktu da dershaneye bir yandan radyoculuk yapıyordum bir yandan sınava giriyordum. Dershane biraz da havaya girmeni sağlıyor. Okulda o şey İdman, yok. İdman değil mi? Dershane idman dershaneleri. Kızılay'da yer bakın sevgili dinleyiciler. Şu anda dershanenin ismi hazır. Bakın başka bir şey yok ama bu da Aristo'nun resmi. Dershanecilik. Zor olmuştu tabii ya o şeye giremiyorsun yanımda yamacımda öyle bir sınava girecek adam olmadığı için. Tabii doğru. Sana bakıyorum yarın ne yapacağım ben 11'e kadar uyuyacağım. Mesela. Sınav esas pazar günü. Bir ruh halidir yani o ruh haliyle bürünmek önemli yoksa bilginin ölçüldüğü bir şey değil. Bugün bu arada 2'de mi sonuçlar açıklanıyor? Aa bugün evet LYS sonuçları açıklanıyor saat kaçta açıklanıyor onu bilmiyorum ama. 2 diye ben duydum da. Hadi ya. Sistemde yüklenme 2'de olacak. İnternet başında olanlar saat 2'de bir anda kık diye her şey kesilirse bilin ki birileri sınav sonuçlarına bakıyor. İyi şanslar diliyorsun. Bütün internete sirayet eder mi o? İnternete sirayet eder. Hadi ya o zaman herkes K ödemesine baksın. En azından bir Twitter'da trending topic olur. Onu ben söyleyeyim baştan. Evet. Sence tekrar soruyorum bak. Bir daha sormayacağım bu soruyu. Ne tip bir soru vardı ortada? Kimin ve neyin boyunun ölçüsü alınacak? Kimin ve neyinin boyunun ölçüsü? Veya. Ve veya. Yani kim olabilir, ne olabilir? Berlusconi'nin... Boyunun ölçüsü alınacak şey neymişti? Öyle sorayım. Erotik bir şeylerden bahsediyoruz. Ona göre zihnimi ya kirleteyim ya tertemiz bırakayım. Hayır canım erotik shop dedik. Bitti o konu kapandı. Tamam kapandı. Yani, başka erotik bir şey hani bir şeyin ölçüsü alınacak onu bu adam... Onu da 8. kat dedik zaten. Hevesimiz kaçtı. Bıraktık. Zımba gibi bir adammış da orasını burasını ölçeceğiz falan hayır, gibi bir şey diyor. Hayır tamam, şey tamam iyi. Sabah sabah adam değil. Hadi bir ipucu vereyim sana. Bir yeryüzü şekli. Yeryüzü şekli. Hı hı. Hmm. Esat 4 yol mu? Yani gibi. Onun gibi. Ama daha böyle daha Türkiye'de değil. Türkiye'de değil. Evet. Çık dışarıya çık. Hazır şey de var. Hmm. Hazır bizden de var. Çık hadi. Çık. Nerelere gidebiliriz? Gazi Osman Paşa'dan da devam mı ediyorum? Devam et abi devam et. Esenboğa'dan çık havalan. Havalanayım. Havalan git uzaklara git. Ama çok uzağa gitme. Afyon? Git, daha git ya. Esenboğa'dan daha çık. Ben çünkü şey, Esenboğa'yla çıktım. Otobüste gidiyorum da onda. Ahmetli, Salihli, Turgutlu devam. Devam abi oralardan devam et. Sen karayoluyla mı gideceksin? Hı hı, tamam geç o zaman limana git. İzmir limanı. İzmir limanı. Oradan devam et. Karşıyaka. Devam et. Devam et karşıya geç. Merhaba. Karşıya geç. Soğuk kuyu, serin kuyu. Geç oraları. Geç. Biliyorum. Devam et. Yunanistan'a geldim. Devam et git. Fahir'i soruyorum. Burada bir arkadaşımız vardı bizim diye. Oradan ayrıldı. Heavy Ever diye. İstersen. Bütün Yunanistan Heavy Ever diye konuşuyor şu an. Karayoluyla gideceğin için ya da deniz yoluyla gideceğin için yani hava yolunu kullanmayacak. İstersen şarkı çalalım. O sırada ben seni yönlendireyim. Evet. O bölgeye varınca. Uzun sürecek yolculuğu. Tekrar dinleyicilerimizle buluşuruz. Sevgili dinleyiciler önemli bir araştırma için uzunca bir yolculuğa çıkıyorum. Oradan devam et. Sizleri çok özleyeceğimi buradan söylemek istiyorum ve her anını da Twitter üstünden sizlerle paylaşacağım yolculuğumun. Sevgili dinleyiciler en son ben dünya üstünde özel bir noktanın şablonunu çıkarmak üzere yolculuğa çıkmıştım. Ve birkaç şarkılık yolculuğum sonrasında vardık. Şu anda Edirne'deyim. Vardık daha gidiyor muyum? Edirne'den uçtun artık. Evet nereye gittin? Çünkü yukarı gittin yanlış gittin. Yunanistan'a doğru giderken saptın o tarafa. Nepal'deyiz. Nepal'deyiz. Daha doğrusu Nepal'le benim bildiğim ben kadarıyla. Ben baştan yanlış çıkmışım. Çünkü Nepal'e Afyon üstünden gidilmiyor onu biliyorum. Yo Afyon üstünden de gidersin ya sonuçta 3 saat fark eder. Ya 6 saat fark eder. Niye? gibi ters yöne gidiyorsun. Ya hafif yönden dönersin. Direkt, hafif direkt, kavisle. Direkt. Kavisle doğru 4 saat. Direkt geri gelme yani hafif böyle döndere döndere git. Gittikten sonra fark ettiğini düşünüyorum. Nepal'e gittim. Tam Nepal'de değil benim bildiğim kadarıyla Nepal'le Çin sınırı arasında bir yerlerdesin. Tamam. Tam bu Himalayaların Everest mevkii denen yerdesin. Everest'in boyunun ölçüsü yeniden alınacakmış. Çünkü uzun yıllardır neydi bir tartışma. Neydi Everest'in boyu? Everest'in boyu 8888 değil miydi? 8847 metre 84 santim. Oraya bir 40 metre bir şey çıkıntı yapsınlar yani. 8888 diye aklımızda kalsa daha iyi değil mi? İngiltere 1952'de ölçmüş Everest'in yüksekliğini. Ondan sonra uzamıştır çok, belki zaman içinde mi demiş. Pek çok ülkede bu rakamı yuvarlayarak bu daha doğrusu ölçüyü yuvarlayarak 8848 metre olarak kabul etmiş. 1852'den sonra niye peki Everest aslında ölçülmedi Everest diye bir şey çıkmıyor? Mesela 1952'de ölçülmüş sonra bir daha ölçülmemiş. Mesela aynı şey Ay'a gidildi 1969'da herhalde gidilmedi falan diye bir söylenti var ya. Evet. Yani 1969'da bir daha gidilmedi. Burada da 1952'de ölçülmüş. Bir daha ölçselermiş ya. Niye ölçmemişler? Kaç kişi çıkıyor ya orada panter oldun falan filan. Yani böyle bir... Çıkmaya gerek bir şey var mı ya? Var. Çıkmak şart mı? 7 dağa çıkmak lazım falan filan. Git helikopterle dur yanında. Helikopter... Ölç. Sonra da lazer şeyini tut. Ölç işte orada. Satılıyor mu yapım mağazalarında o ölç? Bir de şeyinde. Ben şimdi kestiremem ama... O işi bilen adam aşağıdan bakarak da ölçer onu. İşin uzmanı. Aşağıdan bakarak ölçemen abi ya. Nasıl mahruki falan böyle. Şöyle bak. Burası abi en az mesela Fahir gitse 2000 desen abi oraya. 2000. Bir şey diyeceğim. 4000 tak tak tak diye ölçer. İşi bilen adam mı dedin aşağıdan bakan adam mı dedin? Çünkü aşağıdan bakmak. Aşağıdan bakan. Herkes bakabilir. İşi bilen adam. Ha ikisi birden. Mesela ben ne bileyim abi derim. Sence kaç metre diyorsan ne bileyim falan derim de. Hani şey bir adam. Onu ölçer. Tak tak falan. Bir de deniz seviyesinden mi yükseklik bu? Bu deniz seviyesinden yükseklik. Tabii. Hmm. 8848. Sonra 1990 yılında 8850 metre olduğunu ileri sürmüş Amerikalı jeolog Washburn. Bu aradaki 3 metrede kime girsin falan diye böyle bir şey yapmış. O zaten o yüzden şey olmuş. Literatüre de girmemiş. Yaman konuşması yüzünden. Ne demek istiyorsunuz falan demişler. Ondan sonra yani onu nerede hesaplayacağız demiş. Bizim yerel ağzımız. Zaten açıklamayı şey diye söylemiş. Şu arkadaki dağ görüyor musunuz? Beyler falan diye. Yani yamanlık. Yalanlık, terbiyesizlik ya. Dağcılık bu değil. Edilir mi? Çinli uzmanlarsa Everest'in karlı dönemde 8847, yağışsız dönemde ise 8844 metre olduğunu ileri sürmüş ki bana en mantıklı gelen şey bu oldu. Bana da 8000 metre yüksek, neredeyse 9000 metre yükseklikte kar yağıyor. 3 metrelik bir kar oluyor. Orada 15 metre 40 metre kar olması lazım ya. Var zaten de erimeyen kar var demek ki orada. Ha, sabit kar o kadar fark ediyor. Erimeyen kar. Ne güzel orada saksan beyni yenir ha. Everest'in tepesinde. Götüreceğim bir şöyle bir şey pekmez. Karacağım. 2 bidon benzinle 2 bidon pekmez. Beni Everest'te 20 yıl yaşatır. Yaşatır mı? Vallahi yaşatır. Bu deniz seviyesinden... Hem de kral gibi yaşatır. Bu Nepal için hakikaten anlaşamıyordu bu konuda. Karar vermişler. 3 metre 5 metre falan diyor. 3 metre 5 metre yüzünden. Keşke tek sıkıntımız bu olsa demiş zaten. Soru. Yalnız biraz uzun sürecek bu çalışma. 2 yıl kadar sürecek. Santim santim mi ölçüyorlar? Nasıl? Ne bileyim zor işte ya. 8800 olunca herhalde bir de katman katman diye biliyorum ben bunu. Ya bunu şeyle ölçmüyorlar mı? Neyle? Basınç ölçerle gidiyorlar tepeden. Abi bu kadar. Bu metrede bu kadar yapıyor. Bilmiyorum, onu jeologlara sormak lazım herhalde. Böyle mezurayla cız cız cız oraya koy parmağını kim devam ediyor. Jeologlar ölçüyor değil mi? Abi bunun içinde bir ekipte jeolog olur. Emlakçı olur bir tane. Bir tane metalürjist olur. Metalürji mühendisi olur. Benim bildiğim kadarıyla bu dağ tepelerini ölçmek için gelecekte 3 meslek grubundan insan çalışacak. Metalürji mühendisi. Evet. Matematikçi, ekonomist. Yani biz boşu boşuna geleceğin mesleği dememişiz. Bir de gerçekten daha ölçecek kişi olur. Çünkü yani bu ilk senin saydığın 3 meslek zaten hangi iş yapılırsa yapılsın orada olacak orada kişiler. Olacak. Bir doğru. De artı bir olarak mesela jeolog. Bir tane jeolog tipi bir şey olacak büyük ihtimalle. Jeolog da işi öğrensin diye tabii diğerlerinin yanında. Tabii yeni mezun. 8800 metreyi zaten ölçünceye kadar. Herhalde çıkmak gerekiyor ya tepesine. Yani bir en azından birinin çıkması ama bir gerekiyor. Tepeden bir sarkıtılır ya. Çekül tipi bir şeyle mi diyorsun? Çekülle mi? Helikopterle atarsın, şeyle atarsın. Başka yerler nasıl? Mesela ben şeyi biliyorum. Nerede? Hawaii adalarında mı? Nerede bir yer var? O da en yüksek dağ aslında. Böyle bir okyanusun altında bilmem kaç bin metresi. He. Bilmem kaç bin metresi de yukarıda ama. Bu kadar da evde var diyen dağ mı? Evet, işte deniz seviyesi diye düşünüldüğü için Everest'ten daha tabii alçak da bildiğim kadarıyla. Ama mesela en yüksek dağ o. Onu nasıl ölçüyorlar mesela? Onu abi sağa sola para yediriyorlar. Herhalde ben orada 2 metre ucu mühendisi. Şike dönüyordur. Ya orada 2 metre ucu mühendisi var ya da başka bir kaidesi var onun. İki şeyi var. Neyse. Bu arada bir yoğun telefon trafiğimiz var. Çünkü jeologları harekete geçirdik. Çekime bir de tıp doktoru katsak olur mu? Aa, olmaz mı? Olur tabii ki. Buyurun efendim, beraber gideceğiz o zaman Taceddin Hocam. İsabet olur, isabet olur. Çok memnun olurum. Nasıl? Bizim tahminlerimiz doğru mu? Nasıl ölçülüyor? Hepsi doğru. Mükemmel bir bilimsel yaklaşım içerisindesiniz. Öncelikle sizi kutlarım. Teşekkür ederim. Otürün ismine yakışan insanlar olduğunuzu bir kez daha kanıtladınız. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu ölçümlerin uzun süre almasının sebebi de gerçekten hassas barometrik teknikle yapılmalarıdır. Hmm. O yüzden bir gün hava basınca fazla olur, bir gün düşük olur. 2 yıl süreyle devamlı ölçüp bir ortalama çıkarmak durumundalar. Ha, değişiyor yani bunun yüksekliği o zaman. Evet, ölçümler değişiyor. Yükseklik değişmiyor tabii de ölçümler değişiyor, ortalama sanıyorum. Hmm. Evet, bir de karlı mevsim falan filan gibi bir açıklamalar olmuş. Orada hava hareketleri çok azdır, 8800 seviyesinde. Çok yüksek seviye bulutları vardır ve onlar çok az yağış bırakırlar. O sebeple pratik olarak oralar çöl gibi kabul edilir. Çok az yağış alırlar. O sebeple bu ölçümleri devamlı takip eden zamanlarda yapmak, ondan sonra ortalamasını almak gerekir. O zaman Taceddin Hocam şey yani o Everest'in tepesinde arazi alsan hiç böyle şeye güvenmeyeceksin. Verimliliğe değil, manzara. Evet, 15 metrede buzul eriyince elinde ne kalır onu da hesaplamak lazım. Bir de manzara bulut dedi ya, o tarafa oralarda bulutlar var. Manzara da üzerindesiniz, evet. Manzara da çok, yani bulut manzarası istiyorsan bir de geliş gidiş orada zor olur Ege. Yani arazi alacaksan iyi düşünmen lazım da. Yani gecekonda yapamayacakları kesin arazinize. O da doğru. Ha, bir de manzara garansi. Kapanmayacak Oktay, o önemli. Evet. Orası da kesin. Ve her zaman güneş alma. Yani güneş etkisiz olsa bile güneş ışığını alıyorsun değil mi? Bulutların radyasyon üstünde. Da alıyorsun. Tabii. Hem de çok miktarda radyasyonla birlikte alıyorsunuz. Deri kanseri olma riskiniz de çok yüksek. Sıcakların sadece yazları sadece yazları gideceğiz yalnız biz öyle düşünüyoruz. Suyu falan bağlanmamış tabii. Orada oradan kuyu kazmak çok zor. Lazım. Oraya su çekmek için buzu eritip kullanmak lazım. İki daha tane doğru. Pancar motoruyla çözeriz o işi de. Çözeriz de. Oksijen yoktur, çalışmaz motorunuz. Alta koyarız, boruyu uzun tutarız. Doğru da yakıt için oksijen konsantrasyonu önemli. Ek oksijen almak hayır, lazım. Hayır, dibe koyacağız. Everest'in dibine koyacağız. Yukarı basacaksınız. Evet, evet, yukarı basacağız. Boruyu uzun pancar tutuyoruz. Pancar motoru abartıyorsunuz kabiliyetlere. İki tane dedim hocam. İki tane. Pardon, özür. O yüzden iki tane dedim ben en başta. Adam mühendis yani. Taceddin Hocam. Lütfen. Nükleer güçlü pancar motorlar kullanılabilir. Evet. Peki, bir konuyu daha belirteyim izin verirseniz. Buyurun. Deniz seviyesine göre en yüksek olanı odur. Demin Oktay Bey söylerken dikkatimden kaçmışsa affedin. Dünyanın merkezine göre gerçek ölçümdeki en yüksek Ant Dağları'nın Aconcagua Tepesi aslında Güney Amerika'da. Güney Amerika. 6900 metre aslında deniz seviyesine göre işte ama. İşte benim dediğim o galiba değil mi? Dünyanın merkezi evet. Dediğiniz mesela uzaydaki bir gezegene veya işte ne bileyim Ay'a mesela en yakın nokta o aslında değil mi? Evet, evet. Dediğiniz doğru. Geoid olduğu için ya basit bir Greyfurt gibi hani. O yüzden ekvatora da çok yakın o. Tam merkezinden hesapladığınızda Aconcagua Tepesi Everest'e 300 metre falan farkı. O zaman bence daha makbul o değil mi ya? 300 metre basar yani. Basıyor bu, evet. Niye Everest'in adı çıktı bu kadar ya? O nokta daha doğru değil mi? Hakkı değil mi onun en yüksek demeyi? İşte yani deniz seviyesine göre ölçüm yapıldığı için dünyanın merkezine göre yapılmadığı için o zamanlar. Bir de Edmund Hillary diye bir İngiliz Sir oraya tırmanıp meşhur ettiği için ismini de koyan o doğru, kadarıyla. Doğru. Everest'te ilk şey değil mi çıkan evet, daha doğrusu o. Şeyler dışında oraya oranın yerlisi şerpaların dışında. Sabah akşam çıkıyorlar adamlar hiç kimse ismini anmıyor. Beyefendi çıkmış bütün dünya onu tanıyor. Bir de terlikle çıkıyorlar onlar yani. Yani açık tarafa hiçbir destek yok, ne kıyafet ne oksijen ne şapka güneş için hiçbir şey yok. Bu Sir ünvanını çıktıktan sonra mı alıyor Edmund Hillary? Evet. Öyle yapmışlar beyefendiye. Yanındaki, zahmet ettiniz diye. Yanındaki şarpanın ismi de hiç belli değil değil mi? Belli mi o tanınan biri mi? Ya inanın öyle bir şey aklımda hayal meyal var ama kimseyi yanıltmak istemem. Onun çünkü daha sonra iletişimleri devam etmiş. Devam Bu şarpayla. Yazışmışlar. Taceddin Bey siz de hiçbir şey bilmiyorsunuz ha. affedersiniz. Gerçekten özür. Neyse. Çok teşekkür ediyoruz Taceddin Hocam. Sağolunuz. Bir şey, bir tane Şerpa ismi soruyoruz. Atın bize bir şey bari. Yanındaki adamı soruyoruz yani. Onu araştırıp size en yakın zamanda ulaştıracağım. Nerede oturuyor falan diye sormuyoruz ki. Onun yanındaki adamı soruyoruz. Sadece TC kimlik nususu. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz hocam. Güle güle. Evet, iyi. Bütün konuyu netleştirmiş olduk ya. Niye 2 yılda tamamlanacağını da anlamış olduk. Evet, 2 yılda tamam. Bence orada tıkır tıkır paraları da. Efendim biz biraz daha kalıyoruz. Basınç bu aralar bastı. Hava basık. Diye bir şey var, evet. Yani bakalım kaç çıkacak? Yükselecek mi? Alçalacak mı? Belli olacak 2 yıl sonra. Unutma. Unutma, 2 yıl sonra kontrol edeceğiz kaç çıktı diye. 2 yıl sonrasını için takım elbisesine iddiaya girelim. Ben de 2 yıl sonra Sevinç Pastanesi'nde olacağım o zaman. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da o zaman Sarkozy'nin Güncesi adlı köşemize geçelim. Sevgili Sarkozy. Sevgili Sarkozy'nin biliyorsun bugüne kadar Fransa'nın başına gelmiş en kültürsüz cumhurbaşkanı diye bir şeyi var. Bilakis var. Fransa'nın başına gelmiş en iyi şey. Hayır, en iyi şey ama en kültürsüz cumhurbaşkanı. Olabilir ama o en iyi birbirine şey. Birbirine zıt şeyler değil bunlar diye açıklama var zaten. Nicolas Sarkozy 2012 seçimleri öncesinde imaj tazeliyor. Sarayda kapandı. Şeye katılsın. Bütün dizileri falan bitireceğim demiş. Kelime oyununa katılsın. Orada güzel bir kültür göstergesi. Veya pasa parola tipi yalnız bir şey. Oraya da katılmayan bir tek biz kaldık ya. Hakikaten ha. Hani birimiz katılsa ben yine mesela Behzatçı'ya da mesela faal evet, oldu hepimiz sayıldık. Yani bir kişinin oraya katılması kelime lazım. Kelime oyun bir de onun sunucusu da çok kibar bir adam ya. Çok çok kibar. Ricacı olsak ama tabii ki ben sizi en kısa zamanda çıkarım. Ben böyle bir şeyin farkında değilim hani sizin katılmadığınızı çünkü sizin söylemeniz lazım. Yeni ben bir yarışmaya başlıyormuş şimdi onu. Takip edemiyorum. Okudum internetten. İşte onda mı şansımızı deneyelim? Yeni yarışmaya başlamadan daha rahat yaparız onu. Yani yarışma, yeni de yarışmaya başlıyorsunuz. Biz kelime oyununa katılamadan bitirmiş olacaksınız diye. Bir kişi mi katılsın yoksa 3 kişi katılması için mi acaba ricacı olsak? Efendim biz şimdi aramızda gerilim olur diyeceğim ben. O kibar konuşunca ben yani gerilim olur. Bizim üçümüze bir şey yapmamız bekleyelim lazım. Bekleyelim mi Fahir'in dönmesini? Çünkü Fahir dönünce sen İstersen gideceksin. Ikimiz Fahir'le biz katılma durumumuz olursa sen bozulur musun? Çünkü en son mesela yok Fahir canım, ben alıştım artık bu tip şeylere, hiç bozulmam. Televizyon karşısında viskimi koyar sizi izlerim. Bunlar aslında benim çok iyi arkadaşım. Normalde yaptığın gibi. Biz bunlarla her şeyi birlikte yapıyoruz. Diye size anlatırım çevremdekilerine. Tamam o zaman öyle yapalım. Aa bak o da yalnız Bloomberg'te. Ha, oradan sen, ben zaten oldum. Sen Bloomberg'tesin abi, o yüzden gerek yok bence. Biz Fahir'le katılalım kelime oyunu. İki kişi olarak ricacı olalım. İki program zaten arka arkaya. Arka arkaya siz mı? Siz bitersiniz, bizimki başlar. Ben orada sahnede bugün size hiç komiklik yapacak halim yok. Az önce izlediniz. O ikisi çok. Ben ve onlarla çok iyi arkadaşım aslında. İki yarışmacı olarak katılalım o zaman biz. İki farklı yarışmacı. Böylece daha az ricacı olma durumumuz olur. Doğru. Bir ben. Oktay, bir... Fahir'le planlarınızı yapmak için programın lütfen değerli dakikalarını harcamayalım. Peki tamam. Nereden geldik ya Sarkozy'nin şeyinden? Ha kültürsüz. Kültürsüz. Ha, kelime oyunu. Yok, Fransa'da var mı acaba kelime oyunu? Yok herhalde. Olmaz mı ya? Top sakallı sunucu var mı Fransa'da? Je veux l'amour diye bir yarışması var onun. Yani kelime oyunu. Kelime avı. Girmiş odalara sarayda. Oda dolaş. Bir kere ilk önce sarayı öğreneceksin arkadaş. Zaten Fransa tarihi dediğin sarayda olup bitmiş olaylar diye bir dolanmış. Carlo Bruni zorlamış biraz. Hiç ki elinde kitap görmedim demiş. Ne diyor acaba Carlo Bruni Sarkozy'ye? Nikola mı diyor? Sarko mu diyor? Ne diyor? Niko diyordur. Niko mu? Hı-hı. Niko denir. Benim arkadaşım Nikola olsa adı Niko derim herhalde. Arkadaşın değil ama kocan diye düşün. Kocaya da öyle denir. Niko ya da diyor? Bebiş diyordur belki. Bebişim. Baby diyormuş. Kültür suareleri yapacaksın demiş Carlo Bruni. Suareye bayılırım demiş. Bayılırım demiş o da. Oturmuş sıkı bir şekilde kültürel takviye yapıyor. Şimdi Federico Fellini filmleri izliyorum demiş. Alfred Hitchcock filmleri izliyorum demiş. Ne kadar güzel. Ondan sonra bu yönetmenlerin, sinemada çığır açan yönetmenlerin tüm filmlerini üst üste izliyorum demiş. Tamam anlaşıldı. Başka ne yapıyorsunuz demişler. Balzac okuyorum, Stendhal okuyorum demiş. Fransız klasiklerine de merak saldım demiş. En sevdiğiniz film demiş. Rambo demiş tekrar. Allah belanı versin. Tamam bitiriyoruz burada basın toplantısını diye. Valla ünlü Sylvester Stallone Hollywood'da onun hayranıydı ya bundan önce. Hı hı. İşte bu imajı yıkmaya çalışıyor 2012'deki seçimlerden önce. Zaten şimdi Strauss-Kahn da ciddi bir şey sıkıntı geçirdiği yaşıyor. İçin biraz daha kuvvetlendirmek için kendini çalışıyor Sarkozy. Önemli rakibi kan kaybettikten sonra bakalım ne olacak. İzleyecek herhalde. Yani şey de yapabilirdi aslında, mesela özetini çıkarın diyebilir. Mesela bir danışmanlarına. Çünkü bizim biliyorsun başbakanımız öyle yapıyor. Evet, özet çıkartılabilir. Vakti olmadığı özet için. Geç. Özet geç lan. Bakanlığı kurulabilir. Evet. Özet geç lan bakanlığı. Yani hızlı hızlı bütün şeyleri. Filmlerin ve kitapların özetlerini çıkaran bir yer. Ama onun tam tersini yaptırıyorlar. O kadar işi arasında. Ne o tam tersi? Oku ve özetini çıkarıp getir diyorlarmış Sarkozy'ye. Ya ben ülkemi yöneteceğim, kitap mı özeti çıkaracağım falan diye. İki sayfa çıkarıyormuş. Bir de kendi cümlelerinle diye de bir diye bir ilavesi var. Yani kendi öyle kitaptan alıp da şey de yapamıyorsun. Yapmıyor. Olduğu gibi kitabın arkasını çevireyim ben onu yazayım falan. Yardımcı diye. Kitap soruyormuş ya bu yaştan değil sonra mi? Sarkozy. Canlı kaynak diye bir şey yazmış. Bunun dönem ödevini. Bunun yardımcı kitabı var mı diye Carla Bruni'ye soruyormuş. Yani şimdi Carla Bruni de tabii kafası karışık, bebek olacak. Doğru. Bebeğin şeyi önemli. Yani onunla ilgileniyor. Bir de Sarkozy ile ilgileniyor. Nikos'uyla. Neyse. Kolay gelsin diyoruz o zaman Bruni Sarkozy çiftine ve geçiyoruz Rus milyarder Roman Abramovich'in yatına. Roman Abramovich'in de yatı kaç defa haber oldu ya. Tamam işte dünyanın en büyük yatı bu, tamam bitti. Daha ne yapıyor yani? Valla kiralıkmış, o yüzden. Kiralık olduğu için böyle kiralık sayfalarına verilmiyor da gazetelere haber oluyor yine. Durumu mu yok? Durumu yok değil, kullanmıyorum demiş ya. Kullanmıyorum demiş. Biz demiş böyle şeyleri değerlendirdiğimiz için Abramovich olduk, kusura bakmayın demiş. Yatı yatırmıyorum ben demiş. Yatın tam yalnız bak fakir şeyi hakikaten. Yatın haftalığı 1.25 milyon sterlin. Yani 3.5 milyon lira. Tamam. Helikopter işte efendim, denizaltı şeyi var, imkanı var. Bunlar hatta dahil mi? Bunlar hepsi dahil. Helikopteri de kullanabiliyor muyuz? Helikopter pisti var herhalde ya. Helikopter vermiyordur. Ne yapacağım ben pisti orada? Güneşleneceğim mi yatta? Alan abi sonuç olarak alan. Boş alan istediğim tabii gibi boş alan. İster güneşten ister top hobi oyna. Hobi bahçesi yaparım ben onu. İster şey yap. Bir haftada hobi bahçesi. Ne yetişir bir hobi haftada? Hobi bahçesi var zaten. Bir haftada maydanoz yetişir herhalde. Domates de eğer güzel yerlerde takılıyorsan. Yetişmiş götürürsen. Yetişmiş domatesi tutma imkanı. İki yüzme havuzu, iki helikopter pisti, spor merkezli, kuaför salonlu, dans pisti. Dans pistli ne? Diskotek mi demek? Bence helikopter pistine ışık koyuyorlar. Aynı yerde. Aynı yerde. Habire helikopter duracak hali yok yani. Denizaltısı dahilmiş. İyi. 300 milyon sterlin değerindeki denizaltılı. Ondan sonra. Ya bunu verdiğinde hemen kontrol eder mi denizaltını? Ne demek? Bir mesela daha sonra kiraladın. Evet. Geri götürürken denizaltıyı mesela şey yapıyorsun. Almışlar mı diye mi bakıyor mu? Bir dakika, denizaltı duruyor. Onu mesela fark edene kadar sen kaçabilirsin. Tabi bir de kullandı mı kullanmadı mı bakımı lazım onun. Sigortalıdır herhalde. Kaskosu vardır değil mi denizaltının? Vardır. Vardır. Çünkü yani bilen var, bilmeyen var, kiralasa. Kasko var tabi denizaltında, trafik yok. Çünkü yani iki denizaltı çarpışması diye bir şey dünya tarihinde yok. Sağ sola çarpınca kaskondan düzeltiyorsun. Var galiba iki denizaltı çarpışması. Var mı tarihte? Şimdi başka bir konu açmayalım ama Red October diye bir film vardı, hatırlıyor musun? Evet. Ben onda öyle bir şey hatırlıyorum. Şimdi film olması onun tabii. Hayır o bir şeydi. Red October gerçek şey bir olay. Rus adam kaçıyor Amerika'ya. Evet evet. Onda hayır başka bir iki denizaltının çarpışmasına tanık mı oluyorlar bunlar? Öyle bir şeydi. Aman Allah'ım deyip kapılarını kapatıyorlar. Çeviri oldu. Neyse konumuz şu. Deposu ne kadara doluyor? Bütün gazetelerde bu var. Kiralık olma. 3,5 milyon lira şeyi haftalığı bu yatın. Gemi değil lütfen, yat. Peki deposu ne kadar liraya doluyor diye sormuşlar. Bizim araba... Çünkü her şey dahil. Doluyor. Bak mesela 70 mürettebat dahil. Özel savunma sistem, kurşun geçirmez cam. Anti paparazzi kalkanlığı. 400 lira. Nerede, nasıl hesapladın? Bizim arabanın en az iki katı diye düşünerek. Bakayım bizim arabada 250-260 liraya da olsa. 500 mü? 520 mi? Bizim arabanın iki katı diye düşün. Yok biraz daha fazla. 300. İstersen şöyle yapalım, mesela demin ki yolculuk gibi bu uzun sürecek. İstersen şarkılarla türkülerle dinleyicilerimiz. Ben çünkü 20'şer arttıracağım sevgili dinleyiciler. Ben şarkı de reklam diyeceğim. Sonrası ben size tam bir rakamla döneceğim. gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Buyursunlar Oktay Bey. Çok teşekkür ederim. Modadan mı bahsedelim yoksa tebliğ edilen trafik cezalarından mı? Modalardan. Bu arada deponun ne kadara dolduğu Evet, Abramovski'nin Abramoviç. Kaynamış bir konu değil aklımızda. Abramovich'in yatının deposu 1 milyon liraya doluyor. 1 milyon dolar yata vereceğim, bir de depoyu dolduracağım. Çünkü full depo veririm. Yeterli. Full depo alırım. Yeter. Yeterli. Çok pahalıya geliyor sevgili dinleyiciler. Hiç düşünmeyin bence. Hiç düşünmeyin, evet. Ya da bir kere daha düşünün. Moda konusunda 70'li 80'li yılların vazgeçilmezi demiş ama ben yakın döneme kadar hatırlıyorum bunları. Yırtık. Yırtık kot mu? Kot, evet, ve şort tabii ki. Kot değil. Çeşme günlerimde yırtık şortumla o kadar güzel bir vibe yakaladım ki. Bütün vibe şehir... dediğin sound tipi bir şey mi? Yani bütün şehir en son belediye başkanı teşekkür etti. Bu bir hafta boyunca çeşmemizde eksik olan şey. Gerek kumsaldaki silip mayonuz, gerek sivildeki yırtık şortunuz dedi adam. Çok teşekkür ederiz dedi. Yırtık şortun içinde don mu giyiyordun yoksa silip mayonu da? Don ve silip mayo. Hadi ya. Hı hı. Yani aynı anda değil herhalde o. Tabii ki. Farklı farklı zamanlar. Yerine göre. Ne kadar güzel. Ne 2011, kadar rahat. Ne kadar güzel bir şey. 2011 yazına damgasını vuracak diye haber var burada ama başlatan vurdum sen bile, misin o zaman? Vurdum bile ben. Başlatan kimmişti onun, sorusunun cevabı belli. Şimdi böyle bir kotun oluyor ya. Hı hı. Güzel kotun var mesela. Diyelim paçası yırtıldı onun. Paçası değil ya. Şey, dizi yırtıldı. Dizi yırtıldı, evet. Ha, özellikle bir çocuk sahibi insanlar evlerinde bir hayatlarının bir kısmının dizlerin üstünde geçirdiklerinden dizleri yırtılıyor. Bilmiyorum senin dizin yırtılıyor mu kotta falan da. Yok, benim hiç yırtılmıyor. Oysa yırtıldığında çocukla alakalı direkt yani. Cırt diye oradan kesebilirsin. Hani onu bir zamanlar tamir ediyorlardı falan. Yama falan yapılıyordu eskiden. Öyle. Ben işte nasıl olsa dünya kadar kotum var ve oradan bir keseyim dedim. Tamam. Sonra 2-3 yıl önce ben bunu biraz daha erotik hale getireyim derken insanoğlunun kaldıramayacağı, yani daha doğrusu önümüzdeki 200 yıl boyunca henüz kaldıramayacağı bir seviyede kesmiştim. Biliyorum, evet. Eski kotumu. Hı hı. O giyilemeyecek gibiydi. Bu seninkini daha makul. Çok. Ha, bu yeni mi? Tabii tabii. Ha, ben şey zannediyorum. Çok zorlandığında ancak bir takım şeyleri belli eden bir seviyede kestim. Ya da kötü niyetli bakışlar mesela anlayacak o. Tenis şortu kıvamında kestim. Tamam, iyi, güzel. Eskisini bikini bölgeni. Boris Becker şortu denebilir Boris mi? Boris Becker şortunun kotlusu. Hmm, anladım. O kadar rahat ettiriyor ki insanı. Hmm. Yani baldır denen şey güneş görmek istiyormuş. Onu sıkma yaptı mı peki kestiğin yerde? Hiçbir şekilde sıkma yapmadı. Çünkü sıkma yaparsa ette bomba yapar. O da güzel bir görüntü olmuyor. Bu dünyanın en rahat erkekte şortu yani. Oluyor. Ha? En rahat şortu oluyor dünyanın. Hmm. Güzel diyorsun yani. Rahat, tavsiye ederim diyorsun. Çok tavsiye ederim hakikaten. Hatta yeni aldığınız kotunuz varsa onu bile kesin. O yalnız derece. Yalnız şortu da yırtacakmışsın. Yani moda bunu gerektiriyor. Ha, şortun da bir yani. Tabii şortun. Yani sen biraz da işlevsel olsun diye yırtık kısımlarını kesip şort haline getiriyorsun da. Ama bu, benim şortum. Burada söylenen yani. Yırtılacak yeri yok. Şortum zaten yeterince cüretkar. Yani o zaten. Üstüne yırtık parça yok. Cüretkar olsun diye yırtma gibi bir şey diye demiyorlar. Yani bir yerinde yırtık olacak. Mesela cep tarafının, cebin altı veya mesela cebin içi var ya. Onu, hı hı, mesela alttan çıkaracak şekilde yırtacaksın mesela. He. Anladın mı? Yani paçasından veya arka cebi yırt yani. Şortun paçasından o cebin iç tarafı çıkacak. O yüzden mesela bir şey koyma. Anahtar, manahtar koy. Yok, free bag sarkar. Zaten. Efendim? Free bag. Anahtarları falan hep orada taşıyacaksın. Bakıyorum Liv Tyler'da, evet, öyle bir şey kullanıyor. Free bag tipi bir şey. Beyoncé'den Liv Tyler'a kadar herkes bunu tercih ediyormuş. Burada ve sokaklarda saydığın isimler arasında pek erkek olmaması. Hmm. İşte o, görmemişler demek ki abi seni. Beni görmedilerdi. Seni görseler, hele de şu halini görseler. Cüretkar erkekler yok demek ki. Aynen öyle. Şık ceketlerin altına giyen kadınlar da var. Sadece yani böyle spor tipi bir şey. Mesela güzel bir davete giderken de bu. Yırtık şortunu giyiyorsun. Evet, artık giyilebiliyor. Yani böyle bir şey kıyafet oldu. Kabul edilmiş standart tabii kıyafetlerden bir haline bu yazın geldi. Değişilmez, değişmeyecek olan kıyafeti parçası diye geçer. Diye. Aynen öyle. Yırtılarak hareket kazandırılmış şort. Tabii selülitsiz bacakların şart olduğunu söylüyor. Veya selüliti gizleyecek kıllı bir bacak. Uzmanlar. Kıl selüliti gizliyor mu? Galiba erkekte olmuyor. Erkekte selülit var mı? Vardır tabii. Niye var tabii canım. Niye selülit dediği ama şey aranmıyor yani. Gayet insani bir şey. Erkek bacağında pürüzsüzlük diye bir özellik aranmadığından kılın yününün içinde selülit de kendine bir yer buluyor. O zaman selülitte kılın bir arada geldi, bir araya geldi. Yeşille mavinin buluştuğu bacaklara bir yolculuk. Selülit mi kıl mı diye sorsan yine demek ki selülit diyor kadınlar. Yani benim çıkardığım sonuç. Yani madem gizliyorsa mesela kıl da bir çözüm olabilir. Doğru. Selüliti ama selülit mi kıl mı? İçinden çıkması zor sevgili. Zor bir bunlar konu evet. Çok tartışılacağı benzer. Başka? Başka bir de trafik cezaları. Tebliğ edilen trafik cezaları. Trafik tabii, cezaları doğru. Konusuna da bir değinelim. Bugünün son şeyi de olsun. Öncelikle biz birbirimizi uyaralım ve tüm dinleyicilerimizi uyaralım. Ara ara girip trafik cezası nokta tipi adreslere bakıp trafik cezası olup olmadığını bir inceleyin sevgili dinleyiciler. Çünkü bugün Obama'ya bile bir trafik cezası tebliğ edildi. zamanında İngiltere'ye gitmişti biliyorsun. Evet. İngiltere ziyareti sırasında Londra Belediyesi tarafından 120 sterlin para cezası kesilmiş. Trafik... Neye, makam aracına mı? Tabii canım, ödeme yapmamış. Konvoy. Konvoyla gitti. Mayıs ayında, geçen Mayıs'ta gitmişti ya. Orada işte bir şey park etmişler. İngiltere'ye gidildiğinde. Evet. Ne kullanılıyor? Yani bu soldan giden araçlar mı kullanılıyor? Şimdi mesela Amerikan Başkanı Türkiye'ye geldiği zaman Obama da geldi, Bush da geldi daha önce. Arabalarıyla mı geliyorlar? Buradan mı bulunuyor bir şeyler? Buradan bulunuyordur herhalde. Canım. Buradan araç ayarlayabilir miyiz diye telefon mu ediyor? Yok, elçilik işte yapıyoruz. Koca uçakta geliyorlar canım. İki tane arabayı getirmek zor. Niye getirsinler canım, Allah Allah arabayı? Bin tane zırhı vardır, bir şey vardır. Burada da vardır, yüksek güvenlikli araçları vardır Amerikan elçiliğinin içinde. Elçiliğin içinde mi? Tabii canım, orada bekliyordur zaten. Geçen hafta gittiğimde hiç göstermediler bana onu. Şurada oturun bekleyin dediler. Gözlerini bağlamadıklarını şükretti. İngiltere'de peki bunların soldan direksiyon olan araçları var mıdır? İngiltere'de soldan direksiyon olan tabii vardır herhalde, orada da aynı işte. Trafiğe uyum sağlayan orada da elçilik olduğuna göre orada da vardır kendi araçları. Doğru. Elçiliğin. Bütün elçiliklerde araç var. Yani başkan ben kullanacağım arabayı diye tutturmadığı sürece sorun yok. Tamam. Yani gerçi o ben kullanacağım diyen de herhalde soldan akan trafiğe beceriyordur. Yani öyle bir şey de var ama 120 sterlin cezayı yemiş. Kaba bir hesapla, çünkü merak eden olur, 320 lira civarında bir para. Depo ne kadar doluyormuş onu da açıklayalım ve son dakikada çünkü programımızı. Zamanında geçiş ücreti olarak kabul edilen 10 sterlini ödemediği için ceza ile birlikte 120 sterlini. Ben başkanım geçiş. Geçerim lafı İngiltere'ye uymaz. Dur bakalım arkadaş demişler. Şimdi bunlar Scotland Yard şey ya, bu aralar Murdoch davasından karışık. Evet, kafaları karışık. Biz gerekirse Obama'ya ceza keseriz diyerek sıyrılmaya mı çalışıyoruz? Zaten biz öyle tertipli insanlarız. Zaten Hugh Grant göndermiş. Siz kimsiniz falan. Ben başkanım demiş. O filmde değil miydi falan diye çok tartışma çıktı ya. Her şey 1972 yılında ilk altın yıllar. Bu yıllar çok eskide kaldı. Ama o günlere ait şarkılar hala yanı başımızda. Radyo Tüde öğle tatilinde bir saat boyunca geçmişte bir yolculuğa çıkıyoruz. ...60'lardan 90'lara... ...anılara fon müziği olmuş... ...en özel şarkılarla... ...bir saatlik öğle molası. Altın Yıllar. Gordyal Alışveriş Merkezi'nin sunduğu... ...modern sabahlar... ...hafta içi her gün saat 7'de... ...Radyo Otü'de. Modern Sabahlar sona erdi.